Puşkin. Mısır Geceleri. Seslendiren Akın Altan. Bu adam da kim? O mu? O büyük bir yetenektir. Sesiyle her şey yapabilir. Öyleyse kendisine bir pantolon yapsa ya adam? Charsky, Petersburg'un yerlilerindendi. Henüz 30'unda bile değildi. Bekardı. Çalışmak gibi bir zorunluluğu da yoktu. Devletin iyi günlerinde vali yardımcılığı yapmış olan merhum amcası, hatırı sayılır bir servet bırakmıştı kendisine. Şen şakrak bir hayat sürebilirdi. Fakat şiir yazmak ve bunları yayınlamak mutsuzluğuna uğramıştı. Edebiyat dergilerinde adı şaire çıkmıştı. Uşak odalarındaysa muharrir diye söz edilirdi ondan. Büyük ayrıcalıklara sahiptirler ama şairler birçok bakımdan mutsuz kişilerdir yine de. Şairlik unvanı beterin beteri bir şeydir. Bu damgayı bir kere yediniz mi, bir daha ömrünüz boyunca kurtulamazsınız. Halk kendi malı sayar sizi. Onun yararına çalışmaktan, ona kıvanç vermekten başka bir düşünceniz olamaz. Diyelim tatilden döndünüz, karşılaşacağınız ilk soru, yeni bir şeyler getirdiniz mi bize, olacaktır. İşlerinizin bozuk gitmesine ya da bir yakınınızın hastalığına mı üzülüyorsunuz? Hadi, hadi, diye kurnaz kurnaz gülümserler. Yine esin perisiyle baş başasınız. Aşık mı oldunuz? İngiliz mağazasından bir anı defteri satın alan sevgiliniz, kendisi için aşk şiirleri döktürmenizi bekler artık. Çok az tanıdığınız bir adamla önemli bir iş konuşmaya gittiniz diyelim. Hemen oğlunu çağırır, filanca şiiri okumaya zorlar onu. Yumurcak da başını gözünü yara yara, sizin kendi şiirlerinizi okuyup kafa şişirir. Bunlar şairlik zanaatının hoş yanlarıdır. Niye can sıkıcı olsunlar gibi bir düşünce ileri sürülebilir. Oysa Charsky, kendi söylediğine bakılırsa, kutlamalardan, sorgulardan, anı defterlerinden, yumurcaklardan öylesine bıkmış ki, kaba bir davranışta bulunmamak için her an kendini tutmak zorunda kalıyormuş. Genç adam, bu dayanılmaz unvanlardan kurtulmak istiyor, elinden gelen her şeyi yapıyordu bu konuda. Edebiyat toplantılarından bucak bucak kaçar, sosyeteden adamlarla, bunların da en boş kafalılarıyla arkadaşlık kurardı. Hep havadan sudan konuşur, edebiyat sözünü ağzına bile almazdı. Giyim kuşamda Petersburg'a ilk kez gelmiş genç bir Moskovalı gibi modaya titizlikle uyardı. Çalışma odası bir kadının yatak odası kadar derli topluydu. Kimse burada bir yazar yazıyor demezdi. Masaların üstüne ve altına kitaplar saçılmamıştı. Divan örtüsüne mürekkep damlaları sıçramamıştı. Yani esin perisinin varlığını, süpürgeyle fırçanın da yokluğunu gösteren hiçbir düzensizlik belirtisi görülemezdi bu odada. Sosyetedeki dostlarından herhangi biri onu elde kalem yakaladığı zamanlar, Charsky çok üzülürdü. Yetenekli, duygulu bir insanın saçma sapan şeylerle uğraşacağına inanılmaz. Fakat Charsky, kimi zaman ateşli bir at hastası, kimi zaman kaşarlanmış bir kumarbaz, kimi zaman da işinin ustası bir obur olarak gösterirdi kendini. Oysa gerçekte dağ beygirini Arap atından ayırt edemez, oyunda kozları hep unutur, haşlanmış patatesi içten içe Fransız mutfağının bütün hünerlerine üstün sayardı. Düzensiz bir hayat sürüyordu. Bütün balolarda boy gösterir, bütün diplomatik yemeklerde bulunurdu. Rezan dondurması gibi şölenlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Fakat şairdi ne de olsa. İçindeki tutkuya karşı koyamazdı. Aklına sersemce düşünceler estiği zaman o buna esin diyordu, odasına kapanır, gece yarılarına kadar ha babam ha yazardı. Candan dostlarına söylediğine göre gerçek mutluluğu o sıralarda bulurmuş. Geri kalan zamanlarda yüzünde iğreti bir gülümseyiş, yeni bir şeyler yazdınız mı sorusuna karşılık vererek dolaşıp dururdu. Bir sabah engin bir yürek genişliğiyle uyandı. Böyle zamanlarda içiniz dupduru hayallerle doludur. Duygularınız dilinizin ucuna geli geli veren sözcüklerle canlanıp biçimlenir. Düşünceleriniz uyumla ilerler, dizeler birbiri arkasına dizili verir. Charsky, bütün benliğiyle tatlı bir unutuşa gömüldü. Dünyanın bütün kaygıları, bütün tuhaflıkları gözünden silindi. Genç adam şiir yazıyordu. Ansızın çalışma odasının kapısı gıcırdadı. Yabancı bir baş uzandı. Charsky irkildi. Kaşlarını çattı. Hiçbir zaman sofada oturmayan uşaklarına içinden lanetler savurarak kederli bir sesle ''Kim o?'' diye seslendi. Yabancı girdi. Uzun boylu, zayıf, 30 yaşlarında bir adamdı bu. Esmer yüzünün anlamlı bir görünüşü vardı. Lüle lüle siyah saçlarla gölgelenen solgun, yüksek alnı, parlak, siyah gözleri, kartal burnu, çökük, kirli sarı yanaklarını çevreleyen gür sakalı bu adamın Rus olmadığını gösteriyordu. Dikişleri solmuş siyah bir frak vardı üzerinde. Sonbahar adam akıllı ilerlemiş olduğu halde yazlık bir pantolon giyinmişti. Sarımsı gömlek göğüslüğünün üzerindeki yıpranmış, siyah boyun bağında yalancı bir elmas iğne parlıyordu. Külüstür şapkası hem iyi hem kötü günler görmüşe benziyordu. Ormanda karşınıza çıksa haydut sanabilirdiniz bu adamı. Sosyetede karşılaşsanız siyasal amaçlı bir suikastçı, sopada görseniz davul tozu ve minare gölgesi satan şarlatanlardan biri olduğunu düşünürdünüz. Charsky Fransızca, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Yabancı, yerlere kadar eğilerek, İtalyanca, ''Signor, bağışlayın beni, lütfen, eğer...'' diye karşılık verdi. Charsky onu oturtmadı, kendisi ayağa kalktı, İtalyanca konuşmaya başladı. Adam, ''Napoli'li bir sanatçıyım ben.'' dedi. ''Çeşitli nedenlerle yurdumu bırakmak zorunda kaldım. Yeteneğime güvenerek Rusya'ya geldim.'' Charsky, ''Bu Napoli'linin birkaç biyolonsel konseri vereceğini, bunun için ev ev dolaşarak bilet sattığını sandı. Bir 25 rublelik vererek onu bir an önce başından savmaya hazırlanıyordu ki yabancı, ''Signor'' diye ekledi. ''Meslektaşınıza dostça bir yardımda bulunacağınızı, devam ettiğiniz salonlara beni de tanıtacağınızı umarım.'' Hiçbir söz Charsky'nin onuruna bundan daha fazla dokunamazdı. Kendisine meslektaş çıkan adama kibirli bir bakış fırlattı. Öfkesini güçlükle tutarak, ''Kim olduğunuzu ve beni kim sandığınızı sorabilir miyim?'' dedi. Napoli onu sıktığını anlamıştı. İtalyanca, ''Signor, düşünmüştüm ki, sanıyorum ki, ekselans özür dilerim.'' diye kekeledi. Charsky yine sert bir sesle, ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Sizin parlak yeteneğiniz üzerine çok söz işittim. Buralı bayların sizin gibi seçkin bir şairi kayırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanarak kapınızı çalmaya cesaret ettim.'' Charsky, ''Yanılıyorsunuz sinyor.'' diyerek İtalyan'ın sözünü kesti. ''Şairlik unvanı yoktur bizde. Bizim şairlerimiz baylardan yardım dilenmezler. Çünkü kendileri baydır. Eğer sanat koruyucularımız, şeytan götürsün onları, bunu bilmiyorlarsa, kendileri için daha da kötü. Bir bestecinin libretto yazmak için sokaktan toplayacağı üstü başı yırtık papazlar yoktur bizde. Bizim şairlerimiz yardım dilenmek için yalan yapıldak kapı kapı dolaşmazlar. Ayrıca şaka olsun diye benim büyük bir şair olduğumu söylemişlerdir size. Bir zamanlar başarısız birkaç taşlama yazdığım doğrudur. Fakat Tanrı'ya şükürler olsun, sayın şairlerle hiçbir ortak yanım yok. Olmasını da istemem.'' Zavallı İtalyan bocaladı, çevresine bakındı. Tablolar, mermer ve bronz yontular, gotik etajerlerle yerleştirilmiş değerli oyuncaklar başını döndürdü. Başında püsküllü, ipek bir takke, sırtında Çin işi yaldızlı bir entari bulunan, kuşak diye beline bir Türk şalı dolamış bu dandiyle, züppeyle, boyun bağı aşınmış, frakı eskimiş, yoksul, göçebi bir sanatçı olarak kendisi arasında hiçbir ortak yan bulunmadığını anladı. Birbirini tutmaz birkaç söz mırıldanarak özür diledi. Selam verip çıkmak istedi. Yabancının acıklı durumu Charsky'ye dokundu. Huysuzdu. Fakat iyi yürekli bir insandı. Bu işi bir onur sorunu yaptığı için utanıyordu şimdi. İtalyana, ''Nereye gidiyorsunuz?'' dedi. ''Durun. Hakkım olmayan bir unvanı reddetmek, şair olmadığımı belirtmek zorundayım. Şimdi sizin işlerinize gelelim. Size elimden gelen her yardımı yapmaya hazırım. Müzikçi misiniz?'' İtalyan, ''Hayır, ekselans,'' diye karşılık verdi. ''Yoksul bir improvizatörüm ben.'' Charsky, yaptığı kabalığa birdenbire pişman olarak, ''Improvizatör, ha?'' diye bağırdı. ''Niçin daha önce söylemediniz bunu?'' Yabancının elini iştenlikle sıktı. Onun bu dostça tavrı İtalyanı canlandırmıştı. Birkaç sözcükle tasarılarını anlattı. Kılık kıyafetinden de anlaşıldığı gibi paraya gereksinimi vardı. Rusya'da işlerini yoluna koyacağını umuyordu. Bu sözleri ilgiyle dinleyen Charsky, ''Başarı kazanacağınızı umarım.'' diye karşılık verdi. Sosyete bir improvizatör dinlemedi bugüne kadar. Merak edeceklerdir. Doğrusunu isterseniz bizim burada İtalyanca pek bilinmez. Sizi anlamayacaklardır. Fakat bu o kadar önemli değil. Önemli olan moda yaratmanızdır. Emprovizatör düşünceli bir tavırla, ''Eğer İtalyanca bilen yoksa beni dinlemeye kim gelir?'' dedi. ''Korkmayın, gelirler. Kimisi meraktan, kimisi ne türlü olursa olsun zaman geçirmek düşüncesiyle, kimisi de İtalyancadan anladığını göstermek için gelecektir. Tekrar ediyorum, önemli olan moda yaratabilmenizdir. Ben bunu başaracağınıza inanıyorum.'' Charsky, improvizatörün adresini aldı. Dostça ayrıldılar. Genç adam hemen o gece İtalyan'ın işini kotarmaya girişti. ''Ben çarım, ben köleyim, ben solucanım, ben tanrıyım.'' Derjavin. Charsky ertesi gün karanlık, kirli bir otelin 35 numaralı odasını arıyordu. Kapıyı bulup çaldı. Dünkü İtalyan çıktı. Charsky, ''Tam bir başarı.'' dedi. ''İşiniz oldu sayılır. Prenses salonunu veriyor size. Dün akşam Petersburg'un yarısını bir araya getirebildiğim bir toplantıda sizden söz ettim. Biletleri duyuruları hemen bastırın. Büyük bir zafer kazanmasanız bile çok gelir sağlayacağınızdan kuşkum yok.'' İtalyan, sevincini Güneylilere özgü canlı hareketlerle belli ederek ''En önemlisi de bu!'' diye bağırdı. ''Bana yardım edeceğinizi biliyordum. Corpo di basso!'' ''Allah kahretsin! İkimiz de şairiz. Şairler kim ne derse desin iyi çocuklardır. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Durun! Bir improvizasyon dinlemek ister misiniz?'' ''Emprovizasyon mu dediniz?'' ''Dinleyiciler olmadan, müzik çınlamadan, alkış sesleri işitmeden yapabilir misiniz bunu?'' ''Hiçbiri önemli değil. Beni anlayacak dinleyici kalabalığını nerede bulacağım? Siz şairsiniz. Herkesten daha iyi anlarsınız benim şiirimi. Sizin sessiz takdiriniz benim için alkış tufanlarından çok daha değerlidir. Bir yere oturun ve bir konu verin bana.'' Charsky bir bavulun üzerine oturdu. Daracık odadaki sandalyelerden biri kırıktı, ötekine de kağıtlar, çamaşırlar yığılmıştı. Emprovizatör masanın üzerinden gitarını aldı, Charsky'nin karşısında durdu. Kemikli parmaklarını tellerde dolaştırıyor, verilecek konuyu bekliyordu. Charsky, ''İşte size bir konu.'' dedi. ''Şair, şarkılarını bestelerken tam bir özgürlüğe sahiptir. Kalabalık ona yön gösteremez.'' İtalyan'ın gözleri parladı. Gitarını akord etti, başını gururla kaldırdı, içinde birdenbire yükselen ateşli dizeler dudaklarından dökülmeye başladı. Charsky'nin belleğinde kalan bu dizeleri bize sonradan bir dostumuz iletmişti. ''Yürüyor şair bakarak dünyaya, fakat hiç kimseyi görmeden. Yabancının biri şu sırada onun yolunu kesiyor birden. Söyle bakalım bay şair, niçin böyle kederli ve yıkıksın? Bu başıboş dolaşmak da nedir? Sen ki yücelere çıkmıştın. Bir sis perdesi kaplamış gözlerini. Yüreğinde anlamsız bir acı var. Durmadan kendine çekiyor seni. Bir takım yararsız konular. Gökyüzüdür dehanın yeri ve gerçek bir şair her zaman oradan almalıdır eserini. Kaçınmalıdır yararsız konulardan. Peki öyleyse uzaklarda bir gemi onu özlemle beklerken, rüzgar katarak tozu dumana, bir sel yatağında eser. Neden? Geçerek dağları, kuleleri, cılız bir ağaca konan kartala sorsana bunun nedenini. Ve niçin Dilber Desdemona, zenci bir köleye verdi kalbini? Çünkü yasak tanımaz rüzgar, zincir vurulmaz kartala, genç kız kalbine. Şair de öyledir işte. İçinden geldiği gibi yaşar. Uçup gider kartal gibi, canın nereyi çektiyse. Ve seçer esim perisini, Desdemona nasıl seçtiyse. İtalyan sustu. Charsky'ye bakarak, ''Nasıl buldunuz?'' diye sordu. Charsky o kadar heyecanlanmıştı ki bir süre konuşamadı. Sanatçının elini kavrayıp kuvvetle sıktı. Emprovizatör bir kez daha, ''Hı?'' dedi. ''Nasıl buldunuz?'' Şair, ''Bu şaşılacak bir şey.'' diye karşılık verdi. ''Yabancı bir düşünceyi yıllardır içinizde taşıyormuşçasına hemen benimseyip geliştirdiniz. Üstelik yorulmadan, duraklamadan, esin perisinin ayrılmaz yoldaşı olan tedirginliğe bir an bile düşmeden. Şaşılacak şey, şaşılacak şey. Emprovizatör, her yetenek için bunlar söylenebilir, dedi. Bir parça Carrara mermerinde Jüpiter'in gizlendiğini gören, sonra demir kalem ve çekiç yardımıyla onu açığa çıkaran yontucunun dehasına ne dersiniz? Şairin düşüncesi neden ölçülü, uyaklı belirir kafasında? Emprovizatörün gizini de kendisinden başka kimse anlayamaz. Niçin çabucak etkilenebiliyorum? Kendi ruhumla yabancı bir düşünce arasında nasıl bir bağ kurabiliyorum? Bunları size anlatmamın hiçbir yararı olmaz. İyisi mi, vereceğim ilk gösteriden söz edelim şimdi. Hem pahalı kaçmaması hem de zarar etmemem için bilet fiyatı ne kadar olmalı dersiniz? Signora Catalini'nin 25 ruble aldığını söylüyorlar. Fena fiyat değil. Şiirin doruklarından birdenbire bakkal dükkanının raflarına düşmek Charsky'nin pek hoşuna gitmemişti. Ama hayatın zorunluluklarını da anlamıyor değildi. İtalyanla birlikte para hesabı yapmaya koyuldu. Fakat İtalyan bu konuda öyle bir açgözlülük gösteriyor, dünya malına karşı tutkusunu öyle hırsla açığa vuruyordu ki, parlak improvizasyonun uyandırdığı güzel duyguları büsbütün yitirmemek için Charsky bir yolunu bulup hemen ayrıldı. Aklı başka yerde dolaşan İtalyan, bu değişikliğin farkında bile olmadı. Onu koridor boyunca merdivenlere kadar geçirdi. Orada yerlere kadar eğilerek sonsuz saygılarını bildirdi. Biletler 10 rubledir. Saat 7'de başlar. Bir afişten. Prensesin salonu emprovizatörün buyruğuna verilmişti. Sahne kurulmuş, 12 sıra sandalye dizilmişti. Gösteri günü akşamın 7'sinden sonra salon aydınlatıldı. Kapıya da küçük bir masa konulup, bilet satışı ve denetimi için uzun burunlu, yaşlı bir kadın oturtuldu. Kadının tüm parmakları yüzüklerle süslüydü. Başında gri bir şapka, şapkasında da ucu kırık tüyler vardı. Eşikte jandarmalar duruyordu. Dinleyiciler toplanmaya başladı. Charsky ilk gelenlerdendi. Gösterinin başarısında onun da büyük payı olacaktı. İşlerin yolunda olup olmadığını öğrenmek için İtalyan'la konuşmak istedi. Yandaki odalardan birinde sabırsızlıkla saatine bakarken buldu onu. Teatral bir biçimde giyinmişti. Baştan ayağa karalar içindeydi. Gömleğinin dantelalı yakasını kıvırmış, boynu tuhaf beyazlığıyla açıkta kalmıştı. Bu beyazlıkla sık, kara sakalı arasında göz alıcı bir zıtlık vardı. Lüle lüle saçları alnına, kaşlarının üstüne dökülüyordu. Charsky'nin hoşuna gitmedi bütün bunlar. Bir şairin sirk soytarısı gibi giyindiğini görmek canını sıkmıştı. Biraz konuştuktan sonra salona döndü. Kalabalık durmadan artıyordu. Kısa bir süre sonra bütün koltuklar göz kamaştırıcı bayanlarla dolmuştu. Erkekler sahne kıyısına, duvarların yanına, en arkadaki sandalyelere sıkışmışlardı. Müzikçiler sahnenin iki yanındaki yüksekçe yerlerine yerleşmişlerdi. Orta yerdeki bir masanın üzerinde porselen bir vazo duruyordu. Salonda yer kalmamıştı. Herkes sabırsızlıkla gösterinin başlamasını bekliyordu. Saat 7:30'da müzikçilerde bir kıpırdanma görüldü. Sonra hep birden Tancredi uvertürünü çalmaya başladılar. Herkes iyice yerleşti, ses kesildi. Uvertürün son notaları çınlarken emprovizatör dört bir yandan yükselen şiddetli alkış sesleri arasında sahnenin ucuna kadar yürüdü. Charsky, emprovizatörün ilk anlarda nasıl bir izlenim uyandıracağını kaygıyla bekliyordu. Dinleyiciler Charsky'nin tersine sanatçının giyimini hiç de yadırgamadılar. İtalyan, bir sürü lambanın ve kandilin pırıl pırıl aydınlattığı sahnede dururken, şimdi Charsky de gülünç bir yan bulamıyordu onda. Alkışlar kesildi, mırıltılar dindi. Emprovizatör, bozuk bir Fransızcayla, sayın konukların birkaç konu saptamalarını kağıtlara yazıp kendisine vermelerini rica etti. Bu beklenilmedik çağrı üzerine herkes birbirinin yüzüne baktı. Kimseden bir yanıt gelmedi. Charsky, hemen sahnenin yakınında bir yerdeydi. İşin ucunun kendisine dokunacağını sezinleyerek kaygılandı. Emprovizatöre konuyu onun vermesi gerekecekti. Nitekim az sonra birkaç bayanın başı Charsky'ye çevrildi. Önce fısıltıyla, sonra seslerini gittikçe yükselterek ona seslenmeye başladılar. Charsky adını işitince, emprovizatör de ayaklarının ucunda yükselerek gözleriyle onu arayıp buldu. Dostça gülümseyerek bir kurşun kalem ve bir kağıt parçası uzattı. Bu komedide rol almak zorunda kalışı Charsky'nin hoşuna gitmemişti ama yapacak bir şey yoktu. Kalemle kağıdı İtalyan'ın elinden alıp bir şeyler karaladı. İtalyan sahneden inerek masadaki vazoyu aldı, ona uzattı. Charsky de kağıdı vazoya attı. Charsky'nin davranışı etkisini göstermekte gecikmedi. İki gazeteci, edebiyatçı olmak sıfatıyla kendilerini birer konu yazmak zorunda hissettiler. Napoli elçiliği sekreteri ve kısa bir süre önce Avrupa gezisinden dönen, durmadan Floransa'yı sayıklayan genç bir delikanlı birer konu yazarak bükülmüş kağıtları vazoya attılar. En sonunda da çirkin bir kız, annesinin buyruğuyla, gözlerinde yaşlar tanelenerek İtalyanca birkaç satır karaladı. Kulaklarına kadar kızararak kağıdı götürüp improvizatöre verdi. Bu sırada bayanlar, belli belirsiz gülümseyerek bakışlarıyla sessizce onu izlemişlerdi. Emprovizatör sahneye döndü. Vazoyu masaya koydu. Kağıtları birbiri arkasına çıkararak yüksek sesle okudu. Cenci Ailesi. Pompei'nin Son Günü. Kleopatra ve Aşıkları. Zina'nın Penceresinden Görülen Bahar. Tasso'nun Zaferi. Alçak gönüllü İtalyan, "Saygıdeğer konuklar hangisinden başlamamı emrederler?" diye sordu. "Ben mi seçeyim yoksa kura mı çekelim?" Kalabalıktan birisi, "Kura çekelim," diye bağırdı. Herkes, "Kura, kura," diye tekrarladı. Emprovizatör, vazoyu eline alarak yine sahneden indi. Zavallı İtalyan, yalvaran bakışlarla ilk sırayı taradı. Fakat burada oturan göz kamaştırıcı bayanlardan hiçbirinin kılı kıpırdamadı. Bizim kuzeyli soğukkanlılığımıza alışık olmayan emprovizatörün çaresizlikten kıvrandığı görülüyordu. Ansızın bir köşeden beyaz eldivenli, küçük, şirin bir elcezin uzandığını gördü. İtalyan canlandı. İkinci sıranın ucunda oturan güzeller güzeli genç Dilber'e yaklaştı. Dilber, hiçbir sıkılganlık belirtisi göstermeden kalktı, aristokratik elini büyük bir sadelikle vazoya sokarak bükülmüş kağıtlardan birini çıkardı. Emprovizatör, "Açıp okumak lütfunda bulununuz," dedi. Dilber kağıdı açtı, yüksek sesle okudu. "Kleopatra ve Aşıkları." Bu sözler gür bir sesle söylenmemişti. Fakat salon kulak kesildiği için herkes işitti. Genç ve güzel bayanı, işten teşekkürlerini belirten bir eğilişle selamladıktan sonra emprovizatör yine sahneye çıktı. Topluluğa dönerek, "Efendim," dedi. Kura sonucunda emprovizasyon konusu olarak, "Kleopatra ve Aşıkları" çıktı. Bu konuyu seçen sayın konuğun bana bir açıklamada bulunmasını dileyeceğim. Burada hangi aşıklardan söz ediliyor acaba? Çünkü büyük melikenin birçok, bu söz üzerine birkaç bay kahkahalarla güldü. Emprovizatör biraz bozuldu. "Bu konuyu seçen kişinin hangi tarihsel dönemi amaçladığını bilmek isterdim," diye sözlerini sürdürdü. "Eğer bana bir açıklamada bulunurlarsa, kendilerine minnettar kalacağım." Kimse bir karşılık vermedi. Birkaç bayan, deminki çirkin kızı süzmeye başladı. Kötü durumda kalan zavallı genç kız o kadar utandı ki, kirpiklerinin ucunda gözyaşı damlaları birikti. Charsky bu kadarına dayanamazdı artık. Emprovizatöre döndü, İtalyanca, "Konuyu ben seçtim," dedi. "Aurelius Victor'un söylediklerini amaçlamıştım. Onun yazdığına göre, Kleopatra aşıklarıyla antlaşma yapar, yarattığı aşk gecelerini onlara hayatlarıyla ödetirmiş. Ama yine de onun bu şartını seve seve kabul eden hayranları eksik olmazmış. Bana öyle geliyor ki biraz zorca bir konu bu. Bir başkasını seçemez misiniz?" Fakat emprovizatör kendinden geçmeye başlamıştı bile. Müzikçilere başlamalarını işaret etti. Yüzü korkunç bir biçimde sararıyor, vücudu hummaya tutulmuşçasına titriyordu. Gözleri tuhaf bir ateşle parlıyordu. Siyah saçlarını eliyle arkaya attı, mendilini çıkararak yüksek alnında biriken ter damlalarını sildi ve ansızın ileri doğru bir adım attı. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Müzik sustu. Emprovizasyon başladı. Saray pırıl pırıldı. Şarkıcılar coşmuştu flauta ve lir sesleriyle. Süzerek baygın gözlerini melike, atıyordu şuh kahkahalar. Gönüller tahta doğru sürükleniyordu, fakat o birdenbire durdu. Güzel başı derin bir düşünceyle düştü altın kadehin üzerine. Sanki herkes uyukluyordu şimdi. Koroda konuklar da susmuştu. O yeniden kaldırıp gözlerini, yüzü ışıldayarak konuştu. "Aşkım mutluluk verecekse size, satın alabilirsiniz bu mutluluğu. Ama bir eşitlik olmalı değil mi? Aramızdaki alışverişte. Ben aşkımı koyuyorum ortaya. Söyleyin onun bir gecesini var mı satın almak isteyen hayatıyla?" Sustu ve herkesi bir korku sardı. Yürekler titredi şehvetle. Melike, hor gören bakışlarını gezdirdi hayranlarının üzerinde. O, dinlerken şaşkın mırıltıları, ansızın biri fırlayıp çıktı. Arkasından iki kişi daha. Gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdüler cesur adımlarla. Melike onları karşıladı. Ve satılmış oldu böylece. Üç hayat karşılığında üç gece. Taş kesilmiş konukların karşısında çekiyor kuralları birer birer. Uğursuz bir tastan kahinler. Birinci, Flavius, yiğit bir asker. Yıllarca dövüşmüştü Roma ordusunda. Bir kadının hakaretini yediremezdi onuruna. Ve şehvetin meydan okuyuşuna savaşa girer gibi karşılık vermişti. İkinci, Kriton, genç bilge. Doğmuştur Epikür ormanlarında. Haritlerin, Afrodit'in, Amur'un hayranı ve şairiydi. Sonuncu, ilkbahar çiçekleri gibi taptaze bir delikanlı. Yeni terliyordu bıyıkları. Ünsüzdü, adı tarihe geçmedi. Gençliğin sınırsız tutkuları kaynıyordu atılgan yüreğinde. Melike, hüzünlü bakışlarını durdurdu onun üzerinde. ''And içerim, ey zevklerin anası, bütün benliğimi vereceğim sana. Uysal bir cariye gibi gireceğim, sonsuz okşayışların yatağına. Kulak ver, ey yüce Afrodit, ey Hades'in müthiş tanrıları, yeraltı hükümdarları, kulak verin bana. And içerim ki, sabaha kadar tutkuyla karşılık vereceğim sahiplerimin arzularına. Şehvetin bütün sırlarını onlara bir bir öğreteceğim. Ama Aurora, ölümsüz şafak saçınca erguvan ışıklarını, and içerim ki bu mutlu başlar birer birer yuvarlanacak.'' 1835